Non-Stop Hits cu Adrian Sână și Sandra N. Angel, Jeremiah și 50 Cent imediat, Down On Me, remixul DJ Dark and She Dance. Și apoi vine Elena Gheorghe cu o piesă nouă nouță, Your Captain Tonight, 0722 20 60 20. Și de asemenea facebook.com/KissFM România. Intrăm și facem dedicații care se audă sigur în direct la Kiss Kiss in the Mix. Hai să începem, asculți doar hituri.

România, Olic și DJ Young împreună cu voi. Am primit deja mesaje de la voi la 0722 206020, așa că e timpul să ne ocupăm de ele. Un delichis de la mine pentru cel mai radioul din Europa, Kiss FM, adică cel mai tare, să spun, din Europa. Aveți Sunrising, Ninia, ne întreabă Gianina cu Y din București, poate puțin mai încolo, nu știm exact, nu mai am playlist piesa. Aș dori să dedic toate melodiile special pentru Mihai, îmi pare rău că te-am supărat, și pentru toți chisomanii de pe wall, vă pup, Dulce, Corina. Eu, uite, cineva de pe Facebook care ne trimite și mesaj. Ce mai avem? Ce spune Romulus din Ploiești? Durerile din spital se alină cu Kiss FM. Foarte tare. Bun, continuăm. Avem în playlistul nostru Moricante împreună cu Love Rush UK, Yeke Yeke, versiunea 2011. Avem la Song lumina de la Grasul XXL și Guess Who. Și încă o piesă nouă, foarte, foarte bună de altfel, de la Martin Solvig, noului single, se numește Big in Japan. Cu tot cu dragonet, desigur. Cei care se află în plața, în mall, pot să vină aici să vadă studioul Kiss FM, sau cei care sunt pe drum și sunt în zona aceasta, trebuie neapărat să urce să vadă studioul Kiss de la etajul întâi, studioul de sticlă. Bun, hai să vă spunem așa, continuăm cele 40 de minute non-stop hits și imediat dăm startul de rechisurilor pe facebook.com/KissFM România. La Kiss FM, asculți doar hituri! Mickey Mouse, iauzi, e ultima ocazie, astea

mare la Summer Kiss anul trecut în 2011. Mamă, dar e de anul ăsta sau de anul trecut? Că eu nu mai știu, sincer. Păi nu, anul trecut. S-a lansat la începutul anului 2011. Deja putem vorbi despre 2011, care despre un an trecut, anul, nu crezi? Da, asta. Corect, corect. De anul trecut. Bun, așadar, tipsa DJ s-au fost. Pregătiți-vă așadar pe facebook.com/KissFM România. DJ Ang, the startul dedichisurilor chiar acum. Îi așteptăm și pe cei din plața de aici să vină la, să ne bată în geam, să, la ghișeul nostru. Pentru că îi așteptăm cu dedichisuri. Nu vă spărați, ghișeul de dedicații aici este. Da. Spuneți! Am la startul pe facebook.com/KissFM România. Acolo lăsați dedicațiile sub formă de comentarii, să fie scurte, să fie haioase, să nu vă repetați și să scrieți cu 2 de i atunci când trebuie, da? Corect, corect, corect. Okay. Să învățăm să scriem corect, nu? Adel, Someone Like You, Laurențiu Duță împreună cu Andreea Bănică vin cu Shining Heart, Sava și Raluca, o piesă mai veche din vremea când colaborau, Sunshine, remixul 2010. DJ Anc și Olex împreună cu voi live din Plața România, mixăm hiturile KissFM pentru că la KissFM asculți doar hituri. Everybody on the floor. Hai să vedem ce dedichisiuri am primit de la voi pe facebook.com/KissFM România. Mamă, mamă, câte sunt acolo. Hello DJ Anxiolic, zice Maria. Laura pentru mama mea, Ela cu mesajul Te iubesc mult. Ștefan zice pentru toți cei care ascultă Kiss FM și cei care sunt pe wall. Andreea Dinu, vreau un dedichis pentru toți chisomanii de pe wall și profa de mate. De noi. Thomas Sorin, salut Kiss din Austria. Vă salut și eu din Spania, prietenul meu Gigel. Și din România, alți 100, seară faină vouă. Mai avem un Nicoleta pentru toți cei de la din Nehoiu. Zice Irina, tot chisomane și scumpul meu nepoțel de numai o lună. Salutări de la Craiova. Mihai zice, vreau dedicație pentru grupul neamurilor de pe Facebook cu melodia Put your hands up for the choice pentru voi de cei mai tari. Mulțumim foarte mult, facem o pauză scurtă acum. Încheiem 40 de minute non-stop hits, iar după pauză ne întâlnim cu Rihanna, We Found Love, Jessie J și David Guetta, Laser Light. Și ne întâlnim și cu Pitbull, Neo, Afrojack și Nier cu Give Me Everything. Ne întoarcem repede live din Plața România la Kiss FM. Ascult doar hituri. We'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Okay, in the mix. Back to the de mix back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Începem cu We Found Love, cum ziceam, de la Rihanna și Calvin Harris. Ne întâlnim și cu Laser Light de la Jesse J și David Guetta. Și o piesă care vă place foarte, foarte mult și e foarte cerută de voi, Pitbull, Neo, Afrojack și Nair. Chiar dacă e mai veche, încă prinde foarte bine. Give Me Everything. KissFM.ro/KKM. Intrați acolo, ascultați și descărcați podcastul Kiss Kiss in a Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri. Lights burning down, burning down.

quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Exact 2 minute înainte de ora 8. E timpul să facem o scurtă pauză, nu înainte să vă anunțăm că în weekend suntem din nou la Winter Kiss. În fiecare weekend, cât va ține iarna, vom fi pe pârtile și în studiourile Winter Kiss din Poiana Brașov, din Sinaia, din Predeal, unde transmitem 2 ore de Winter Kiss Kiss in the Mix și s-ar putea, da, s-ar putea să ne întâlnim și la Zuga. Așadar, vă așteptăm la munte, vă așteptăm la super, super distracție acolo. Ne toacem repede cu Vank, pleacă după o fix undeva la 8 și 15 secunde, cam așa. Și o să avem și o piesă nouă-năuță, vă spunem tot atunci despre ce e vorba. Încheiem acum o prima oră de program, după care începem o nouă tură de 40 de minute. Non-stop hits live din Mall, din Plața România. La Kiss FM, asculti doar hituri! Kiss FM is back, you know. On your favorite radio station. Asculți doar hituri Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ok, ok, pare people, 8 și 1 minut, mai exact, intrăm în ora a doua de Kiss Kiss in the mix de astăzi. DJ Anxionix împreună cu voi, 0722 20 60 20, așteptăm acolo delichisurile voastre prin SMS, desigur. Și o să luăm acum o parte dintre ele, iar puțin mai încolo ne ocupăm și de facebook.com/kissfmromânia, acolo unde avem foarte, foarte mulți chisomani. Bună băieți, ce faceți? Vreau și eu o dedicație pentru cea mai bună prietena mea, Ionela, și pentru voi, vă pup, semnează Cecilia. Uite ce tare este, chestii cu doi de ei, da? Două chestii, deci iubim, mi-e dor de tine și j'ador Kiss FM. Da, super fan, foarte tare. Stai așa că zice băiatul ăsta acum. Ascult Kiss FM chiar și când învăț pentru sesiune, o să scriu doar hituri în loc de subiectele active. Spor la învățat tuturor studenților farmaciști din Oradea, zice. Atenție acolo cu hiturile pe lucrare. Salutare băieți, vreau și eu. Uite, fiate cum se scrie melodia asta, așa cum scrie Mihaela. Azi și pego. Deci foarte tare. Pentru tine, cu dragă, zice Mihaela. Ok, și hai să mai fie unul. Aș dori să vă spun așa. Salutare Kiss FM, să te ce mai tare. Vă ascult oriunde, chiar și la ora de fizică. Îmi bag căștile în urechi, îmi pun căciula în cap și îmi continui ora. Vreau și o dedicație pentru cea mai frumoasă fată, Adelina, de la Țânțăroiu Cristian din Izvorele. Sau Izvoarele, de da, Tărăsoiu din Izvoarele, care este ele. Vă placă LLP Remix. Ne adărim cu piesa nouă-nouță imediat. Sherry Lloyd și Mike Poser, se numește With Your Love și avem un remix de la Digital Dog. După care Dr. Cucio la tare se-a pus o triste. Asculți doar hituri. Black.

Vă spunem așa, continuăm cele 40 de minute în Non-Stop Kids cu Lucky Man Project, Bumpin' Varianta Kiss Kiss in the Mix Edit. Avem și Sean Paul, She Doesn't Mind, varianta Mix Show Extended Edit. După care Jamie Un cu remixul DJ Cost pentru piesa Shura. Așadar, continuăm 40 de minute Non-Stop Hits. Am dat startul de rechisurilor pe facebook.com/KissFM România. Le vom citi în următoarele 10 minute pe cele mai haioase, cele mai scurte și cele mai interesante dintre ele. Și trebuie să vă spunem că vă așteptăm în continuare aici la studioul nostru. Mai stăm la povești, mai facem o poză și desigur ascultăm muzica bună, sau hiturile de la Kiss FM. Asta pentru că la Kiss asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, yo. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. Baby,

De pe facebook.com de Kiss FM România. Hai să vedem, avem Andrei, zice așa, unde e Kiss pentru cel mai bun prieten al meu, Sebi, cu mesajul succes la FIFA. Happy Heart, vreau și eu să dedic toate piesele familiei mele, dragi și mari, îi pup pe toți și pe voi băieți, ok, mulțumim. Așa, avem de la Nicușor, să fie unde e Kiss de la mine pentru toți cei din Focșan care vă ascultă online și nu numai. Yeah, like, zice el. Andreea, vreau unde e Kiss pentru clasa 8-a de la... Gheorghe Pămpulescu, nu? Am zis bine. Văleni, ok, foarte tare. Zinia Cazan, pentru voi băieți, în special pentru Olix, că mesajul îmi face țările mai frumoase. Vă pup, mulțumim. Da, știi vorba aia din Puss in Boots? Bun, hai să continuăm cu tracklist-ul mixat la Kiss Kiss in the Mix. Avem o piesă mai veche, adică băi, prima piesă. Dar ce piesă avem? Prima piesă, Ina. Cred că nici ea nu mai știe piesa asta. Hat se numește ea. Ați ascultat-o acum mult timp în playlist-ul Kiss FM. Ia uite că a revenit. Avem DJ Sava și Andrea D imediat. Free. Și ne întâlnim și cu Guess Who și The Moga tot mai sus. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Fire from my heart, burning just for you.

Mă drumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum. Poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei. Am ajunge la food court și n-ar fi foarte bine la ora asta. Dar oricum suntem foarte sus, tot mai sus, în fiecare weekend la munte, la Winter Kiss, live din Băiana Brașov, Sinaia, Predeal și Azuga. Pentru că vorba promo-ului, promo-ului, așa? Ducem hiturile tot mai sus. Asta se întâmplă în fiecare weekend. Da, și vorba lui Olix, urmează reclamele, două puncte. Avem, așa, o reclamă foarte interesantă pentru... Și, desigur, avem și firma pe care toți taximetriștii din... Da, ne toacem repede la Kiss Kiss in the Mix live din mall, din plața. DJ Xionix, asculti doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Trei piese mixate înainte de ora 9. Sau poate în cap chiar 4. Oricum, începem cu Alex Velea, Whisper. Avem Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine și Medmark Remix. Și la cererea unui ascultător care ne-a vizitat ceva mai devreme aici în mall, ne trăim imediat și cu Maximilian și Mephix, Sophie, Sticată și Dia vine mai încolo cu Don't Know. Trebuie să vă spunem scurt de tot, sâmbătă partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu sunt, sau suntem, pentru prima dată în satul mare, în club Deja Vu. DJ Ang a mai fost acolo și cred că s-a simțit foarte bine. Da, e un club foarte, foarte tare, o să fie o super petrecere. De acolo se transmitem așadar sâmbătă începând cu miezul nopții. Hai să continuăm la Kiss FM. Asculți doar hituri!

să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. N-ar fi trebuit să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe tine înăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă, mă, yeah. Tipa asta e banul, mă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. E sofisticată, mă, yeah. O fi stricată, mă. Zoned up. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Yeah, now that I roll with Dre, everybody show me love. When you select them and them, you get plenty of groupie love. But homie, ain't nothing changed. Roll down, G's up. I see exhibit in the cutting, man. Roll them trees up. Roll you watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. Right. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York,

încercat, nu poate fi cum era. Spui mereu, mereu, e de vină ea. Cât ai încercat, nu poate fi la fel. Spui mereu, e de vină el. Cât ai încercat, nu poate fi cum era. Spui mereu, mereu, e de vină ea. Asculți doar hituri. Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Yo, party people, 9:04. Intrăm în ultima oră de astăzi de Kiss, kiss in the mix. Live din Mall, live din Plața România. Împreună cu voi până la ora 22, așadar, DJ Young și Olix. Și voi, desigur, sunteți împreună cu noi. Vă așteptăm mesajele în continuare la 0722 20 60 20. Dar hai să vedem ce mesaje am primit până acum. Avem așa, stau în pat cu iubitul și vă ascult pe voi, te iubesc mult, Rare, și ne pupă Anca din Cluj, foarte tare. Salutăm Clujul, de la Alex din Constanța pentru Vali în Ghețatu, care dă la zăpadă la ora asta, el n-a auzit de codul galben dat la știri, și pentru voi sunteți tari, Kiss FM, Kiss Kiss and Mix, mulțumim! Avem așa, de la Maria pentru Adi, te iubesc foarte, foarte mult și pentru voi cei mai tare, o seară plăcută, salutări din Târgoviște, dar nu trebuia să primiți de 84 de ore aceste mese, să știi că a ajuns. Bun, aș vrea și eu 1.000.000 de la Alexandra Stan pentru colegii de la 8A, Mădălina din Bârlad, zice ea. Mili-milion și încă unul să fie. Hello, băieți, cel mai tare fan al vostru, vreau și eu o dedicație pentru cea mai frumoasă fată, drăgana Alina Georgiana, și pentru voi, zice domnul Ionuț Trancă. Ok, ultimele 50 de minute de astăzi le începem chiar în acest moment, chiar mai mult de 50 de minute, non-stop hits, neîntrerupte de reclame. Literally avem I Follow Rivers, Timbaland împreună cu So Shy, Morning After Dark și piesa nouă Corina, Monkey Funky. Corina, adică Co și Rino. La Kiss FM, asculți doar hituri.

save me before I fall apart. Nemi tunam, vedune to, hola. Urmează alte trei piese pe care o să le ascultăm în câteva minute și trebuie să vă spunem că mai avem încă 30 de minute din emisia de astăzi, dar până atunci, dedicațiile pe facebook.com/KissFM România. Corneliu zice așa, am văzut la chimie, ascultăm Kiss FM, mult succes tuturor celor care ascultă Kiss FM din Chișinău. Zei, să uităm Chișinăul acolo. Raul Ionut să fie pentru doamna Brigida, care este și profă de engleză. Profa, lasă-o mai ușor cu temele, că nu am timp de Kiss. Tare asta. Pentru veverițele de pe pereți, zice Dănuț. Ionuț, pentru clasa 10C din Colegiul Național Horea Cloșcă și Crișan din Alba Iulia, sunteți cei mai tari, mulțumim. Păpușica Elena zice așa, are o poză la avatarul din Facebook cu ochelari de soare. Cele mai, da. Să fie pentru românica asta mică, că s-a dus la Dondonel, și pentru toți chisomanii care se chinuie să o ridice. Pare people, Kiss FM is the best. Elena zice din Giurgiu, ok, mulțumim. Mai avem de la Laura pentru Maria Ștefan, na, cu mesajul te iubesc, va taful Nicușor. Cred că am mai dat Nicușor niște dedichisuri. Hai să mergem mai departe. Daniel, un dedichis pentru cei noi de pe wall, nu numai postați. Ah, ok, părăsiți-ne. N-am înțeles, da, exact ce a vrut el să zic acolo. E din alt film. Și Andrei Cosma, muzica la maxim în Valka Koski, în Finlanda. Să fie pentru Andrei și Tudor, dar și pentru colegii de peste mări și țări care vă ascultă zi de zi la boxele noastre. Ok, baftă acolo. Urmează cel mai ciudat, dar și cel mai difuzabil în același timp, remix pentru Antonia Marionet. Singurul difuzabil, da, da? Seventh Heaven Club Mix. După care Dan Bălan, o piesă mai veche, și Ina vine cu Endless, desigur, rework-ul, varianta care ne place nouă foarte mult, rework-ul făcut de prietenul nostru, Speak One. Kiss Kiss in the Mix, DJ Ian Olex. Live din Piața România până la 10, de luni până joi, ascult doar hituri. go. Sometimes you go away. I feel you miles away. cum zice Ina. Trebuie să spunem ce zice un domn aici pe Facebook. Zice, dacă nu intru pe Facebook două zile la rând, sunați la poliție. De fapt, trebuie să ne gândim și să fim siguri că la poliție este deja în lucru pentru acest an departamentele Facebook și Twitter. Chiar ale căror sigle, cred că în curând siglele Facebook și Twitter le vom avea și în buletin pe, da, acolo, cu postele. Ca să știi omul dacă ai antecedente, să, când te ia poliția la control, să zicem, te ruci la universitate, nu, să protestezi, îți ia buletinul și să uită. A, ai profil, ai poze frumoase pe Facebook, dar pe Twitter ai scris de nașpa. Deci, ok, hai să continuăm cu o piesă mai veche de la Morandi, Save Me se cheamă. Apoi urmează una nouă de la Bruno Mars, It Will Rain. Avem un remix semnat DJ Ridiculous și una foarte tare de la Ellie White, Sete de Noi. DJ Anc și Alex împreună cu voi. Mamă, ce plouă afară. Auzisem că e zi că o să ningă, că o să nu știu ce. Și afară plouă. O să ningă de joi încolo, așa am înțeles. În weekend se anunță zăpezi maxime, exact când mergem noi la Winter Kids. Partidul Kiss FM se întâmplă, sper să și ajungem la ce vreme o să fie, sâmbătă seara la Satul Mare în Club Deja Vu. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo, în direct pe Kiss FM de la miezul nopții. De asemenea, suntem în weekend și la Winter Kiss și vă invităm să intrați pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, și pe blogurile noastre, pe ovidiustenescu.ro și pe olix.ro. Și pe blogurile noastre, asculți doar hituri!

você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Ne întâlnim mâine seara de la 7, tot din mall. Tot aici în Piața România ne găsiți de luni până joi, iar vineri, sâmbătă și duminică vă întâlniți cu colegul nostru Marian Boba. Rămâneți mai departe pe Kiss la Kiss FM. Ascult doar hit-ul. Kiss FM.